virallanguages.org. Coronavirus explained in your language. virallanguages.org. Le coronavirus expliqué dans votre langue. Cet enregistrement contient des recommandations qui peuvent sauver des vies et arrêter la propagation du coronavirus. Ces recommandations sont présentées en langue massa. Directeur général Masemrina. Nandis kay mo e maulin chek la bobin yuma la coronavirus plané. Mo e nam gay mai mi vama liu di mai mi vama ket di. Nzari o chimi galam chimi. Namuli chua vai Cameroon tani. Klo marwa go nam chua. Yo mo e nam gay nang avang din gay ni. Nang mai tu go wa di. Tu gay lau ma nang tu galam ka mai tu go wa di. Masan go digle deona la klak la gang go bundi ma kurdia. Yo nang mai la nang kalawa go yo ki naga he julur de nala naga he mission nala he lima tin nala ko lumu go nang mai hep sing sa go bedi kai me ga nang asa jok mo ni samara la samara asa jok mo ni la nang chol kal go ga ni jabadai na wang chugui bunang cha mi tigara tu goi wadi tigar se bunang lagi yo sama vigi moy nam nay um do vidige moy nam ga gi mot nala cheren kliba tuang gi kwa nang ota tuang magi ngolo yo moy tisawani nam mai kal goi di Y doctor hay numero ma 15 10 15 cap var cap pamaydi kanang y doctor ni si doctor ma mafang vo yo hen yani amo en bangdi yani nang chol kalo ali manang cho en kaf nang musbang ko ze zabulla la zabul maydi nang musbang ze sek to musna nang dabyo go eta chol hot vo gaini se nang musbangu chol kal bo bangai nang musbangu kainli gai gain nala virallanguages.org coronavirus explained in your language virallanguages.org le coronavirus expliqué dans votre langue